بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. اللہ تعبدو الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. سورة هود. مكي سورة تي نزولاً 52 نمبر پس دا سورة یونسنا نازل شوئے دے او ترتیب دا سورتنو کی گیار نمبر دے یولسم نمبر ہم پس دا سورة یونسنا دے مکی سورت تے نزولاً 52 نمبر پس دا سورة یونس نا نازل شوئے دے اور ترتیب دا سورتنو کی گیار نمبر دے ہم پس دا سورة یونس نا دے ربط دمخ کی سرا ہر کلمخ کی سورت کے اس بات دا توحید اکڑو بالعدلت العقلیہ مسئلہ دا توحید اللہ ثابت اکڑا صرف بدلائل عقلیہ و سرا ندی سرد کی اس بات دا توحید کولو پا دلائل عقلیہ او نقلیہ دوانو سرا زکی متصل لوڑو دوے موجہ ہر کلمہ کی صورت کے اس بات دا توحید اوشو صرف پا دلائل عقلیہ و سرا ندی صورت کے ترغیب فی تبلیغو شوق پیدا کولو چپاسا مسئلہ بیان کا درے موج ہر کلمہ کی صورت کے واقعہ نوح علیہ السلام تو سلام مختصراً ذکر شوا نا نبری سرد کی واقعیت نوح علیہ السلام ذکر کئی تفصیلی زکی متصل لوڑو سلور موچ ہر کلمخ کی سرد کے آخرہ کی اول استل 109 نمبر آیات کی واتبع ما یوحا الیکا تابیش داغسو چی وہی کولیشی تاتا ندی سرد کی آیت نمبر 12 کی تسلیوا تکلیف و مصیبت برازی خطب زڑن تنگے پینزم ہر کلمخ کی سرند کے آیت نمبر 4 کی ویلو الیہ مرجعکم جمیعا دی اللہ تا واپسی ستاسو دا جمیعا دا ٹولو دی سرد کے آیت نمبر 4 کی وی اللہ مرجعکم دل تپس میں ظاہر سر ذکر کئی زکی متصل لو شپگم ہو جا ہر کلمخ کی سرد شورو کڑو پا ترغیب القرآن سر ندان سرد ام شورو کئی پا ترغیب القرآن سر زکی متصل لو وہ موجہ ہر کلمخ کی سرند کے آیت نمبر 38 کے مطالبہ دا یو سرد اشو دا منکرینونا چہ تاسوئے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا زان نہ جوڑ کڑے نو روڑے یو سورت پشان دری قرآن نو دی سورت کے آیت نمبر 14 کے مطالبہ دا لسو سورت انو کئی زکی متصل لوڑو انشاءاللہ وجہ و بخبل زیوائیو چکل یو دا یو سورت مطالبہ کئی او کل دا لسو سورت انو اتم ہو جا ہر کلمخ کی سرد کے انکار دا مشرکین و ذکر شو دا مسلینا ندی سرد کے حالت داغوی ذکر کئی زکی متصل لوگ نہم ہو جا ہر کلمخ کی سرد کے نبی علیہ السلام تو سلام تے جادوگر ویلو آیت نمبر 2 کی ندی سرد کے قرآن تا جادو آئی مخکی نبی علیہ السلام تا جادوگر ویلو ندی سرد کے قرآن تا جادو آئی زکی متصل لوگ لسم ہو جا ہر کلمخ کی سرد کے دا دنیا دا پیدا کولو بیان اکڑو دریم نمبر آیات کی نا ندی سرد کی پہ اللہ تفصیل و وضاحت کئی آیت نمبر 5 کی زکی متصل لوڑو آیت نمبر 5 کی ہاں امتیازات دے سورت رمبے سورت ممتاز دے پا مسائل ارباؤں باندے سورت ممتاز دے پا سلور مسائل باندے دو اصل او دو داغی تابع دویم سورت ممتاز دے پا تفصیلی واقعات دا حضرت نوح علیہ الصلات والسلام باندے کچا تپوزو کچی کم سورت کی تفصیلی واقعات نسور حود کے دل تک دیر تفصیل کو درم سورت ممتاز دے پا مطالبی دا لسو سورتنو باندے پا مطالبہ دا لسو سورتنو باندے دا منکرینو دا قرآن نا نور سورتنو کی یو یو سورت مطالبہ کئی ندی سورت کی لس سورتنو مطالبہ کئی سلورم سورت ممتاز دے پا طلب دا استغفار باندے قبل التوبہ پینزم سورت ممتاز دے پاسوال دنو علیہ السلام تو سلام باندے چی دخبل بچی دا پارے کڑے ہو جو یا اللہ دا بچے خو زما دا اہل ندے اللہ وی انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح نورم گنش میری امتیازات تھی مقصد دا سورت مقصد دا سورت بیان دا مسائل ارباؤ دا سلور مسائل اللہ بیان کئی بڑی سورت کے دو مسئلے اصل دی اور دو داغی تابع دی اول مسئلہ العبادۃ للہ وحدہ اول مسئلہ العبادۃ للہ وحدہ چہ عبادت بکول شی خاص د اکی یو اللہ کمینہ د خدای توب دا کتم د خدای توب دا او کیر د خدای توب دا ټول اقسام اجزا د عبادت دا بخاص یو اللہ نہ کول شی دا اللہ نہ سیوا بل چاله بنشی کول دیو مسئلہ نفی دا شرک فی العلم نفی دا شرک فی العلم کیا عالم الغیب یو اللہ دے دا اللہ نہ سیوا بل سوک عالم الغیب نشتا دریم مسئلہ ترغیب فی التبلیغ دا دو مسئلے اصل وے اور دا دو مسئلے ورپسی چی کمی دی دا رجے دو تابع دی دریم مسئلہ ترغیب فی التبلیغ دا دو مسئلے دی اس دکڑے العبادت للہ وحدہ او نفی دا شرک فی العلم نو اس دا بیان کا ترغیب فی التبلیغ اس کے نے بنا بلکہ دا وہ بیانے او سلورم مسئلہ تسلی ولی لیٹ رہا گئے سلورم مسئلہ ذکر کئی تسلی زیخڑے دے ہو کا جوش سلورم مسئلہ تسلی ما تو وقش ہے دو مسئلی دی اس دکڑے نو اس سو کا دڑے تبلیغوں کا دڑے بیانوں کا نہ تبلیغ کو لسان کارو بیان دا توحید اور رد دا شرک آسان کارو تکلیف و مصیبت پر راضی نو سلورم مسئلہ ذکر کئی تسلی زڑ دل ڈاڈا کئی کہ زڑ مت انگوا ہر پیغمبر چی بیان کڑے دے نو ٹولو نہ دو منری ډیرو به مخالفت کولو او چند کسان به چې د هغې هغې به ملګرتیا کوله د هغه پیغمبر. نو ډیر خلک به ستا خبر هم نه مني. نو دا څلور مسائل مقصد د سورت بیان د مسائل اربعو څلور مسائل. اول مسله العبادة لله وحده، دویم نفی د شرک فی العلم، دریم ترغیب فی التبلیغ، او څلورم تسلی. دا څلور واړه مسائل په دې سورت کې الله بار بار ذکر کوي. یو یو مسئلہ لکھے وہ تو مخامخ آیاتوں لکھے. پدی سورت کے دا مسائل اللہ بار بار ذکر کئی. لکاول مسئلہ العبادت للہ وحدہ، ندا ذکر کئی اول آیت نمبر دو کے، آیاتوں نمبر ہی لکھے خلاص، تفصیل بہ انشاءاللہ پخپل ذکر. پدویم زل ذکر کئی آیت نمبر چودہ سور لسم. پدریم زل ذکر کئی آیت نمبر چھبیس. پسلورم زل ذکر کئی آیت نمبر پچاس. بیا ذکر کئی آیت نمبر اکسٹھ، اور پسی چوراسی، اور پسی ایک سو تائیس آخری آیات. دویم مسلح اللہ ذکر کئی آیت نمبر پانچ، آیت نمبر چھ، اکتیس، سینتالیس، انچاس، ستاون، او بسی بہتر، ستتر او ایک سو تائیس آخری آیات. سلو رونا مسائل آخری آیات کے ذکر کریں، خلاصے رو بسی. درو مسئلہ ترغیب فی تبلیغ، دا ذکر کئی اول آیت نمبر دو بارہ سترہ اٹھائیس ستاون ترسٹھ اٹھاسی ایک سو تائیس. اصل رو مسئلہ ذکر کئی تسلی، آیت نمبر بارہ ستائیس ترپن باسٹھ اکانوے ایک سو دس او ایک سو تائیس. دا مسائل اللہ ذکر کئی پدی سورت کے. مقصد دا سورت بیان دا سلور و مسائلو العبادت للہ وحدہ، نفی دا شرک فی العلم، ترغیب فی التبلیغ او تسلی نبی علیہ السلام او ہر یوم بلغتا. الف لام را سرد د زوات الراہو نہ دے، شروعات کی گی پا الف لام را سرا، الف لام را، الف لام میم را، دا سے قسم سورتن تویلی کی گی زوات الراہ، شروعات ودی سر کی گی. ادری پہچان دا دے کہ کل منگوائی دا سرد د زوات الراہو نہ دے، نہ تاسو بوائے چې سر کی ترغیب رد قرآن دے. سورہ یونس ہم سورت دا زوات الراہونو، نہ سر کی ترغیب رد قرآن، دا سورت ہم دا زوات الراہونو دے نہ سر کی ترغیب رد قرآن. کتاب احکمت آیاتہو، کتاب ہذا کتاب، دا یو عظیم شان کتاب دے. کتابن کے تنوین التنوین للتعظیم، تنوین راضی کل کل دا عظمت دا پارا، او کل کل التنوین للتصغیر راضی دا پارا دا خطواری خبر دا قرآن دا. نو التنوین للتعظیم دا یو عظیم شان کتاب تے، دا سی کتاب نمخ کے راغلے رے اون بروس ترائش، جمیع الکتب بتوئے دا ٹولو کتابن خلاصہ کیتن وی تورات سنگو زبور سنگو انجیل سنگو صحیفه سنگوی راشا قرآن و گورا قرآن گوئے که داغا طول و کتابونو نچوڑ دے او خلاصا او قرآن با عظمت والا کتاب بولی نہیں چڑواندینی کتابونا صرف کتاب اللہ دا اللہ کتابونو او قرآن کا یو طرف تا کتاب اللہ دے نبل طرف تا کلام اللہ ہم دے دا اللہ کلام ہم دے حدیث کے مراجع نبی علیہ السلام فرمائی فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ دا اللہ دا کتاب دا قرآن فضیلت پنور و کلامنو پنور و کتابنو بیندا سے دے لگسن چ دا اللہ فضیلت پخپلو بندیانو پخپل مخلوق بند چرت خالق او چرت مخلوق درجہ کے فرق تے کنا نو قرآن ہم دا درجو والا کتاب دے عظمتن والا کتاب دے کتابن دا یو عظیم الشان کتاب دے دا کمشی تعلق واسطہ چھ دا قرآن سر راغلی دا اغشے اللہ عظیم کڑے رے اغشے اللہ عزت من کڑے رے اچت کڑے رے اغمیاش دا رمضان تو گورا اشپے دا لیلت القدر تو گورا اغ فرشتے تو گور جبریل امین اغ امت تو گورا کنتم خیر امت دغرنگی حرمین الشریفین تو گورا دغرنگی اغ مدینی تو گورا مدینی منوری تا اغ خلق تو گورا چی لکم خلق واسطہ دا قرآن سر راغلی وا اغی سمر عظیم و سمر عزت مند نن کا زما استاد تعلق دا قرآن سر رائشی منگ با اللہ نی عزت مند کئی کوئی جز عزت مند کی دل غواڑا جز عظیم انسان دا زمانے اگرزم عزت مند اگرزم راشد عظیم ذات کتاب تکینا دا عزت مند ذات کتاب تکینا عزت مند بشه عزت منتیا پا دین ندا چرزا نوکران زما گرزی دغرنگی گاڑے زما سرائی بنگل زمائی دائی آغای نا عزت دادا اللہ پتابدارے کے تدا اللہ موتیو تابدار بند جوڑ شا ستا عزت پا اللہ دخل کو پزڑنو کی واجھے معشوم بستا عزت کئی لوے بستا عزت کئی طول خلق بتا تا دا عزت پستر کو باندی گوری پوئے گے بخبر ہو کرنا پوئے گے زکا عزت او ذلت دا خدا اللہ اختیار دے تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا چال عزت ور کئی او سوک ذلی لکئی نو کتابن دا یو عظیم شان کتاب دے احکمت آیاتہو مضبوط تی دلائل ددی احکمت آیات ہوں اسے اعتراض کو ان کے اعتراض ہو کہ سورہ آل عمران اوم نمبر آیات کی لستیو منہ آیات محکمات و اخر متشابہات قرآن کے دو قسم آیات ندی زینی محکم دی و زینی متشابہ دی تاسو لستیو کنا دلتا وی احکمت آیاتو ہوں دلتا خوی متشابہ یاد نکڑل صرف محکم یاد کرل جواب دا خبر دارے چی دلتا بیان دا دلائلو کئی او دلائلو کی متشابہ نیشتا دلائل ٹول محکم دی کتابن احکمت آیاتو ہوں دا یعظیم شان کتاب دے مضبوط تی دلائل دے تو قرآن چی کم دلائل دی دا آغی توڑ سوکنی شی کور کوریش کہ اتن دیر عظیم اچت کتاب ہو لی کی خویان ساده د قران مقابله خو نشي کولای کنه، د قران د دلایلو مقابله خو نشي کولای کنه. زکه وای احکمت آیاته، محکم دی دلایل دی، مضبوط دی دلایل دی، دلی دلایلو څوک توڑ نشي کولای. ثم فصلت، ثم د استبغات، یعنی د ثم نه رستو، د ثم نه مخکې، د ثم نه مخکې دا کومه خبره چې ذکر شوه دا دومره د تعجب نه وه لکه د دې نه رسته چې څومره ده. وی پلان کې پاش شو اسړه تعجب کی کنه، حیران شي وی څنګه پاش شو، اخو نالایقو و سړی وی فست پوزیشن واغستو. اوس پوه شو، یعنی دا مخکې خبره دومره د حیرانتیا نه وه چې دا وروستو خبره څومره د حیرانتیا وه. هغوی وویل پاش شو، د سړی لږ حیران شو، خو چې وی فست پوزیشن یې واغست نو سړی ډېر حیران شي کړ. دا د ثم نه مخکې خبره دومره د حیرانتیا نه وه چې مضبوط دي دلایل دري، په دې دومره پریشانه کیږه ما مخکې وګوره. ثم فصلت، بیا واضح دي دلایل دري. ثم فصلت، بیا واضح دي دلایل دري. من لدن حکیم خبیر، د طرفه د با حکمت او خبردار ذات نه. یو تن چې څومره اوچتېږي کتاب هم اوچتېږي او کتاب یې دومره ګرانېږي، داسې ده که نه؟ یو مثال زیمه، زه کتاب ولیکم، مثال د انګلیش کتاب مه ولیکلو یا د اردو کتاب مه ولیکلو، اردو مې ولیکلو. څه مې ولیکل؟ اردو. زمانه یو لوی تن دی، پروفیسر دی، لیکچرر دی، اغم د اردو کتاب ولیکلو. او یو تن داسې دی چې هغه ډاکټر دی، پی ایچ ڈی کړې ده په اردو کې، اغم کتاب ولیکلو. کوم بګرانی څه وایې تاسو؟ دماغ هم کار کوي که نه؟ زه مثال درکوم، د چا کتاب بګرانی؟ دا هغه پی ایچ ڈی والا کتاب بګرانی، شاید هغه داسې الفاظ استعمال کړي چې ډکشنری کې نه. اردو والا نه که تپوس وکړي چې بھائی د دې ټکی څه مطلب دی، ابو یار اردو زما ژبه ده خو دا ټکی ما پهله ځل واورېد. ابه داسې الفاظ استعمال دی. ورپسې چې کم لاندې دی نو به لږ اسانی، او پسې چې زه کم ولیکم نو خو به ډېر اسانی. وهم راځي چې الله مالک الملک دی، بادشاہ د بادشاہانو دی. یو عام تن چې کتاب ولیکې نو ګرانی، لا پاتې الله چې کوم کتاب را لېږلی دا خو به ډېر ګرانی. په دې خو واړو څوک پوهېږي نه؟ نو الله وایي نا، ثم فصلت، بیا واضح دی، بیا سړی واضح دی. امی سړی ډېر زر زده کولی شي، دا قرآن یو معجزه ده، کمال دی چې امی سړی ډېر زر زده کولی شي. مولای نشي زده کولی، ښه ځان پوهکې، قسم په الله قرآن مې مخې ته دی، او دا زمونږ د استادانو تجربه ده. تاسو بوئ چې مولای څنګه نشي زده کولی؟ د ملا زړه صفانی، هغه ته خو ځان لوی عالم ښکاري که نه؟ چې زه لوی عالم یم، زه په هر څه پوهېږم. هغه چې اول راشي نو ستا غلطۍ به نوټ کوي. دا خو سواد په کار و د سینو ویلې، او دا خو توا و توا، او دا توا ونه ویلې تیو ویلې، او دغه نه دا خو فا و فا، او دا فی ویلې، او دا خو قاپ و قاپ، او دا قاپ ونه ویلې د کاپ ویلې. اب ستا دا غلطۍ نوټ کوي، په غلط نیت راغلی دی که نه؟ بیا به وایي یاره مړه سړیه، د خو شپاړه سلوم نه دي کړي. بیا وښویدو تا بیا روچت کو دې درو جامې دې ولو سنډلې. بیا به وایي یاره دا مسله خو یې داسې وکړه، بیا وخوېد، بیا به ته را نېخ کې جامې بولو سنډې، بیا به وایي نه یاره دا دا مانه دلته دا نه و پکار، ده دا مانه وکړه خو دا ما ته ټیک نه ښکاري، زه به تفسیر ګورم. دے بخویگی بار بار او امی سڑے او پا صفا زڑا باندراشی کینی آمننا و صدقنا راشی کینی او جسنگ ووری پا ول ورز باندے پا صفا زڑا راگرے کنا زڑکی دغا خبر زی عمومی اللہ ول وسو توفیق ورکی اغی بیا ډیر زریز دکی شور قرآن رحمت اللہ علینا یو ځل ملا تپوس وکړو، یو امی ته تپوس وکړو، امی وایي جی زه به قرآن څومره وخت کې زده کړم؟ هغه ورته ویل یو کال کې. یو کال څه مطلب؟ لکه دوه میاشتې دوره چې وکړې بس زده وکړي. یو ملا ولاړو، هغه ورته جی زه به څومره وخت کې زده کړم؟ وایي درې کاله کې. ارے سے حیران شو، جی امی چی تپوسو کو نتانسو تو ویلے چی یو کال کی، اوزم ملائم ما علومم کڑی دی، ما تپوسو کو نتانسو ویل درے کالا، شیخ سے ویل او کن، وی سنگا، وی اول کال بزستان تکبر ختمو، سختمو، اول کال چی تم ما تکینی، نزو بتا تا بیان کوم کوم کوم کوم ستا تکبر به ختم کم، زکر تا کی خودیر لوی تکبر دیکن چی زم ملائی ما دیکھو پار آسان چا زر اللہ سم نمیلا وی پا دویم کال با نزو بستا شکوک و شبہات ختمو، دامی بس شکوک و شبہاتی او دو ملان کو شکوک و شبہات مڈیری، پر دویم کال بزستا شکوک و شبہات ختمو، نا چی کل دی مسلمان کم نا پر دویم کال برات قرآن ہو خیم، پر دویم کال چی قرآن ویم نا تو بیزدکی او دسی بیزدکی لکامی چی سنگ ازدکی، اگر لارو خپشو وی امی یو کال کی ازدکی او ما توی چی تو بیدرو کی ازدکی، وی میں چی راشا کی نا تجربوک امی راضی پا صفا زڑ باندے، او یا ساده چی پا صفا زڑ باندے را نغی قرآن نشیز دکور پا دی نیت رازه چی بس قرآن جیز دکور، او که پا دی نیت راگه چی را پلان کی آل دعوت را کرده اب خپشی نو پرید چی خوشا دیشی لاد بشم، دغرنگ دی لراغم چی ثواب میوشی بالکل کی گی بس واپس تھا، قرآن پہ یو یو حرف لستو انسان تا اللہ لس لس نیکے ورک، اچھے صرف الفاظ وے اچھے زان پہ پوکے تدبر سرے وے سوچ سرے وے داغی سمر فضائل تھی، ہو یاد ساتھ کب گندہ نیت باندھ راغلے چرا سا خبر بدا سی نوٹ کو مو بار بزم و خلقو دم جی راشہ کنا منا دا استاد دونا کم اقل دے یہ رڈیر سادہ سڑے دے لکا ہوا دے دا اسو گو رے امی یو کال کیز دا کہ ملے دریو کالو کی یہ را مڑا خو نکا پا دین نیت راغلے چی باہر بیا دا قسم خبرے کے تا قرآن نشیز دا کونے نسم فسفلت زڑ صفا کا سم فسفلت مونگ دا اول نا چی قرآن شروع کو نو ٹیٹا مسئلہ بیانو، مونگ دا چا خاطر نکو گزاری مزاری مونگ نکو پرونم ماویلی دا دی گزارو دین تباکو، دی گزارو دین تباکو، پلانکے سے بخفشی ہو، خان سے بخفشی ہو، ملک سے بخفشی او پیر سے بخفشی، طول دی خفشی اللہ مخفکو سنگ چی قرآن دے امگ رنگی وایا بیگا پکې زمنن یو آیات امرغه ماسختن درس کې چې تابیداری د کل ما یو هاو کا د سچې تا ته وحی کولې شي داغه تابیداری وک د کل ما یو ها زکه ځینی خلق بلې د بازي ما یو ها نه اړه د بازي حکمونو د الله نه بدی اړه یره جی دا نه دا لک دسیو دا لک داس نو داسیو خیر دې جدل ته لګ سختی مکو لګ نرمی پکیو کجی خیر دې گورا پلان کیسے پکی نوے راغلے پلان کیسے نوے دے او جی کا تٹیٹا مسئلہ ہو کہ نو اب ہم لڑ شی اب ہم لڑ شی من خو بڑیر کمزوری پاتی شو جی نیال سانتا گزاری مزاری مکو من تیٹا مسئلہ بیان کو چکم دچا پزڑک مرضی اغو تختی او کم جی صفا زڑو والی اغا پاتی شو اکثر خلقوی یرا داستاسو ولی ډیر لگ ملگری تھی منگوائیو ملگری لگ جوڑ کا خو خو جوڑ کا وی لگ اخرا خو خو اخرا او ډیر اخرا گانڈیل اخرا پر ډیر بسو کی چی گڑی لگ ملگری جوڑ کا خو ازمری جوڑ کا حق مسئلہ و تکوا کنن دی خلق او نمنی دا مرگ نا پس خو بدی اومنی کا تب مڑی اور سبا دی بجوندی او بیا بوئی چی واقعی پلان کی صحیح مسئلہ کڑیو او کنن دی وطا صحیح مسئلہ او نکڑا سدی وطا ویلی او سدی تینا پٹ کڑا نیاد ساتا سبا کا سوکران لو حق مسئلہ وطاو کا بیا بلی دا گریوان نرانی سی وی بچی تا خو مونگ تا حق مسئلہ نو کڑی او کمڑی نو بیا بلی دا خیرے که یو قبر بجی پکانو باندیو تی نن خپل غاړه خلاصه کا کچا اومنله اوبمنی او کوي نمنله ندی منی منل او نه منل په یوتن ستا کار نره ستا کار بیان کو دی نو قرآن واضح دی ثم فصلت خلکو اسی ګران کړي شپاړه سلوم بکیو دولس کاله به پردی وزی پی خوری او لس کاله به مدرسه کې تیرې او الا به قرآن زده کې راشه زه ګرنټی درکوم تا یو ختم اوکا چه تا قرآن ازدن نکو ستا لاسو زما کریوا خوچه کم آدام دا قرآن دی اغا با ادا که خپل کاپی خپل قرآن رونا کم خبر زکوم اغا لیکا کور تا زید آغی تکرار کا و بلت بیانوا تا راش سبا نن دا سی اوکا سبا راش زدن پرونه اورم بٹکے پٹکے بدرسی او سبا قرآن برا دبروتی و دا آغی نیوایا نہ خلق یو د جمع تقریر چی تیاری نہ پنزوس کتابونه ویل سار نہ راغست اپا وخت تقریر به یو داغی د پاره با یو خطبه ګوریو بل خطبه الحمدللہ ثم الحمدللہ زمون ملګری کینی صفان قران کولو کیو داغی نه لګیش ما تاسو ویل چی امی ډیر خیز د کولیش امی ډیر خیز د کولیش ان پڑھ ډیر خیز د کولیش زکاغه په صفاز ډراغنه ثم فصلت من لدن حکیم خبیر بیا واضح دے دا طرفا دا با حکمت و خبردار ذاتنا اللہ تعبدو الا اللہ مسئلہ پا کسا دا قرآن کو صفا دے کنا واضح دے مسئلہ پا کسا دا اللہ تعبدو الا اللہ دا چے عبادت بن کوے بے دا اللہ نہ دبل چا ٹول پٹول عبادت با صرف او صرف د یو اللہ نہ پارا کوے کمینہ د خدای توب دا ک ير د خدای توب دا او ک تم د خدای توب دا دا ٹول با خاص د یو اللہ نہ کولے شی بل چا نہ بنشی کولے ٹول اقسام د عبادت یو اللہ نہ بکولے شی ال عبادت للہ وحدہ اننی لکم منو نذیر و بشیر یقینن زیما استاسو دا پارا منو دا طرف دا اللانا نذیر یر ورکون کے و بشیر او زیر ورکون کے زما کار دارے زبا بیان کوم کچھاو منلو کوی نمنل من احتنا فا انما یحتدی لنفسی ومن دولا فإنما يدل عليها وما عليكم بوكيل 168 آیات کتاب سورہ یونس وان استغفروا ربكم او دان چې بخنو غواړي درم خپلنا درب نه بخنو غواړي ثم توبو الیه د شپې چو د کېږي الو دشا چې په الله ټول ګناونه معاف کړي د شپې الو د کېږي چې الله ته زاری او مینت وکړي او ټول ګناونه په الله معاف کړي ځکه د شپې څه پته لګېږي مرګ د باندې راو د شپې اوده شوې او سهار روډ را پانسېدې او مړ وې نو ځان خو به دې په الله بخلی وي که نه د اوده کېدو نړوان دړوان دی د چا چې د سره کوم حق دی هغه ته هغه حق ورسوه ځکه که اوده شوې او مرګ در باندې راغو بیا به څه کوې هر ټایم استغفار د الله نه غواړه بخنه غواړه پسې د دې چې ته ګانې وې او فضول خبرې کې او گم شب لگے استغفار غواړه د الله نه بخنه غواړه د الله نه زمونږ عمل کوم ټیک دی چې مونږ یاره بخنې ته ضرورت نشته هر موقع هر قدم کې د الله نه بخنه غواړه وان استغفروا ربکم او دا چې بخنه غواړه درم خپل الله ثم توبو الیه بیا رو ګرځې دې دانه چې بیا توبو باسې د الله نه بیا رو ګرځې دې الله ته څه مطلب شو بخنه دې وغوښته نو اوس الله ته راوګرځه آئندہ کلک و مصمم اراده وکا چې دا گناہ به نه کوما الله ستا ته بیداری بکوم ثم توبو الیه بیا راوګرځې دې الله ته یمتعکم متان حسنا فائدہ بدر گیتا اوستا متان حسنا فائدہ خیستا الی اجل مسمم تر یو نیټې مقررې پورې څه مطلب شو الله بتا له فائدہ خکل در کی څه مطلب شو اطمینان قلب بد نصیب کی اطمینان قلب بد نصیب کی زړه بد مطمئن شي او چې سړی زړه مطمئنی نو کمال وسره نینو سپه ایا دې ناکام کېدی شي دې خفه کېدی شي و زړه یې مطمئن دی مړ وی پلان کی خان اولی خوشحاله وی زړه مې خوشحاله دی وی هلکه ولې خاندې وی قسم په الله زه نه خاندم زړه مې خاندې او زړه مطمئن کېږي بس د الله په کتاب الا بذکر الله تطمئن القلوب رات کې براشي یمتعکم متان حسنا فائدہ بدر کی تاؤستا فائدہ خیستا الی اجل مسمی تر یو نیٹ مقرر پوری اطمینان قلب بدت نصیب کی یا ایتها النفس المطمئنہ او نفس مطمئنہ او اغا نفسا چی زان دے مطمئن کرو دنیا کے بقران یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک رادیتا مرضیا واپس شخبل رب تا تو خوشحال دا اللہ نا او اللہ خوشحال استانا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی دنشا پا بندگانو دا اللہ کے دنشا پا بندگانو زما کے اللہ بوتا ہوئی او دنشا جنتا نو یا ایتوہ النفس المطمئنہ النفس مطمئنہ دا یمتعکم متان حسنا الی اجل مسمی فائدہ بدر کی تاؤستا فائدہ خیستا تر یو نیٹ مقرر پورے څه مطلب شو تر مرگ پورے کم چستا نیٹ مقرر دا تر اغی بتا اطمینان قلب وی ویؤتی کل ذی فضل فضلہ اور بکی ہر یو خاوند فضلتا فضلہ غور والے داغ یا فضل داغ څه مطلب شو کل ذی فضل نمرات سو ہر یو خاوند علم هر یو خاوند علم چې د قران علم وسره دی نو الله بوله سور کی فضل درجه بوله ورکی سو بوله ورکی او ور بکی هر یو خاوند علم تا خاوند فضل تا فضله درجه دا درجه بوله الله ورکی لوی مقام بوله ورکی دس مقام با الله درکی چې خلق بره تپسیږي و ان تولوا که دنیا کې در نه خوال ته بدر کی کنه وَإِن تَوَلَّوْا بیا به خلک افسوسونه کوي کاش چې مونږ هم د ده په شانتې وې دا درجه به مونږ ته ملوه وَإِن تَوَلَّوْا أَوْ كَچَرِ وَخْتِ تَانْسُ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ نَبَسِ قِنَنْزَ يَرِيْغَمْ بَتَاسُ بَانْدِ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ دَعْزَابْ دَرْوَزِ الْوِنَا إِلَى اللَّهِ مَرْجِوكُمْ كَوَاپَشْوِ نَزَ يَرِيْغَمْ چَ اللَّهَ بَعْزَابْ دَرْكِ باغلوی ورس کے تا قیامت پا ورس کے با اللہ عذاب در کی سزا بدر کی مکوی دا اللہ مخالفتو الاللہ مرجوکم دیا اللہ تا واپس استاسو دا اللہ تا دی واپسی دن واپس کی گی با حساب و کتاب بکی گی دا دی لگی ناستے پت برتا دا لگی دا اس چی دی لگ وقت قرآن لور کڑے دا دی پا خون با علا پوش شد دوستر گی دی پٹی شی قدیر او پاروشت باندھے قدیروں قدرت لرون کے ساتھ دے یار منگ چمڑ شو او بدنم سر سر شی او خوری خوری شی سنگ با اللہ تو واپس کی گو وہ سڑی اللہ قادر نہ دے اللہ قادر نہ دے پدی زکیہ بسی ویلی وہو آلا کل شئین قدیر او دا اللہ پاریوشت باندے قدیر ان قدرت لر ان کے ذات دے نورم انشاءاللہ بیا ہوئی علیف لام را پمانا دی حروف یو اللہ پویگی کتاب ان احکمت آیاتو دائی وزی مشان کتاب دے مضبوط تی دلائل دے بیا واضح دی دا طرف آدبا حکمت و خبردار ذاتنا اللہ تعبدو الا اللہ دا چی عبادت بن کوے بے دا اللہ ندبل چان اننی لکم منہ نذیر و بشیر یقنن زی ماستاو دا پانا دا طرف دا اللہ نا یر ورکون کے او زیر ورکون کے یر ورکون کے نمنن کو تا او زیر ورکون کے منن کو تا وان استغفروا ربکم او دا چی بخنو غواڑے در خپلنا بیار او گرزے دی اللہ تا فائدہ بدر کی تاوستا فائدہ خکولی تر یو نیٹے مقرر پوری او ور بکی ہر یو خاوند فضل تا یعنی ہر یو خاوند علم تا فضلہو درج داغ او کچرے ووخت تاسو نپس یقینن زیاری گم بتاسو باندی دا عذاب در رجلوینا الاللہ مرجو کم دی اللہ تو پسیستاسو دا وہو علا کل شئین قدیر او دا اللہ پاریو شد باندی قدرت درن کے ساتھ تے